34 वक्त हिरोशिमा के पीछे पीछे पूरब की ओर भागा, लेकिन हिरोशिमा उसके हाथ नहीं आया। आखिर वक्त ने एक दूसरा ही नजारा देखा। एक कौम अपने मानसिक विस्थापन और धर्म केंद्रित विभाजन को नामंजूर करके दुनिया की सबसे बड़ी उपनिवेशवादी शक्ति के खिलाफ उठ खड़ी हुई है। इस कौम ने अपने कटे हुए अंगों को देखा और पहचाना था। कलम के शब्द तो पढ़े जाने के मुंतजिर थे, लेकिन कलम चलाने की बड़ी नाजुक सरसराहट की आवाज लगातार आ रही थी। ये कलम दिल्ली के कूचे बल्ली मारान की एक हवेली में चल रहा था, जहां कौम का तुर्क असदुल्ला खां उर्फ मिर्जा नौशा तखल्लुस गालिब, जिसके दादा कौकीन बेग खां समरकंद से दिल्ली आए थे और बादशाह शाह आलम के दरबार में 50 घोड़े और नक्कारा निशान से नौकर हुए थे, उन्हीं के अकबराबाद आगरा के घर में असदुल्ला खां पैदा हुआ था। उसका सगा चाचा नसरुल्ला बेग खां उस वक्त मरहटों की तरफ से अकबराबाद का सूबेदार था। ये आपसी वजहदारी और एक हिंदुस्तानी कौम बनाने की तैयारी थी। उन्हीं दिनों असदुल्ला खां गालिब दिल्ली पहुंचे उमराव बेगम से शादी के बाद। दिन अच्छे थे, बुरे थे। चाचा नसरुल्ला बेग खां हिंदू मराठों के सूबेदार बने और हिंदू मुस्लिम रंजिश की जगह आपसी यकीन और दोस्ती के पुलों की तामीर शुरू हुई, लेकिन ये अंग्रेजी हुकूमत को पसंद नहीं था। और फिर फिरंगी फौज के जनरल लेक ने एक नजारा देखा तो सकते में आ गया। दारा शिकोह का वो धड़ जो कत्ल के बाद लाल किले के लाहौरी दरवाजे पर लटकाया गया और 3 दिन बाद जिसकी मैयत को गुस्ल और खफन दिए बगैर नमाज जनाजा अदा किए बिना हुमायूं के मकबरे में दफन कर दिया गया था, वो जमींदोज धड़ करवट लेता हुआ जागा था। और उधर उसी का वो सिर जो नेजे की नोक पर चांदनी चौक के चौराहे पर लटकाया गया था, आंखें खोलकर हल्की सी उम्मीद लिए मुस्कुराया था। हुमायूं के मकबरे से वो धड़ धरती तोड़कर बस्ती दरियागंज की ओर चल पड़ा था, और चांदनी चौक में लटका वो सिर नेजे से उतरकर अपने धड़ से मिलने के लिए उसी दिशा में बढ़ चला था। ये सन 1857 की 11 मई का दिन है। दिल्ली का लाल किला, आखिरी मुगलिया शहंशाह बहादुर शाह जफर की आवाज हवाओं में तैरती हुई आ रही थी। हिंदुस्तान की आजादी की जंग का ऐलान किया जा चुका है। बक्सर की लड़ाई के बाद गुलामी की जो जिल्लत मुल्क ने झेली है, उससे निजात पाने और गुलामी के खात्मे का वक्त आ गया है। तवारीख ने करवट बदली है। अब फिरंगी हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंकना ही हमारा मकसद है। हमारा ये बयान दरबारी जुबान फारसी में नहीं, आम जनता तक पहुंचाने के लिए हिंदी और उर्दू में जारी किया जाए। और जगह जगह मुनादियां पिटने लगी। खलक खुदा का, मुलक बादशाह का, सुनो सुनो इत्तला सुनो, हर खासो आम सुनो, धम धम, गद्दीन शी मुगल बादशाह बहादुर शाह के फरमान पर कान धरो, डम डम डम डमा डम, हुक्म है कि गैर मुल्की फिरंगियों को अपने मुल्क से खदेड़ दो, डम डम। शहंशाह ने संभाल ली है हिंदुस्तान के गाजियों की मुश्तरका कमान, खदेड़ दो फिरंगियों को मुल्क से बाहर, यही है शहंशाह का ऐलान और फरमान, डम डम डम डमा डम डम डम। उधर पूर्वी इलाके से आवाजें उठने लगी। लखनऊ और अवध के बाशिंदों, जंग का ऐलान हो चुका है। बेगम हजरत महल की छाया में खड़ा 14 बरस का नवाब बिरजिस कदर ऐलान पढ़ रहा है। सब हिंदू और मुसलमान जानते हैं कि हर इंसान को 4 चीजें बहुत अजीज हैं। पहली मजहब और ईमान, दूसरी इज्जत और शान, तीसरी अपनी और अपने लोगों की जान, चौथी अपनी आजादी और अपने पुरखों की जायदाद, ये सभी को अपनी हुकूमत में हासिल थी। कोई हुकूमत अपने बाशिंदों के मजहब और हुकूक में दखलंदाजी नहीं करती थी, लेकिन इन फिरंगियों ने हमारी रवायतों को तोड़ा है, सियासी साजिशों से हमारे मुश्तरका वजूद पर हमला किया है। इसलिए आप चाहे मुसलमान सैयद, शेख, मुगल या पठान हो, या हिंदू ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थ या महाजन हो, जंगे आजादी का ऐलान हो चुका है। इन फिरंगियों को अपने मुल्क से हमेशा हमेशा के लिए बेदखल कर दीजिए। लखनऊ की चिंगारियां बरेली पहुंची और रुहेल खंड के अफगानों ने भी जंग का ऐलान किया। कालपी में नाना साहब और तात्या टोपे ने क्रांति के लिए कमर कस ली और उधर झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजी सत्ता के मनमाने फैसलों का विरोध करते हुए क्रांति पथ पर कदम बढ़ा दिए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने घोषणा की, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, और तोपों के दहाने खुल गए। महारानी लक्ष्मीबाई ने कमान संभाली। तोपची गुलाम गौस खां, आप दक्षिणी बुर्ज पर रहेंगे। कुंवर सागर सिंह खांडेराव फाटक को संभालेंगे। खुदा बख्श रहेंगे सैयद फाटक पर, और ओरछा फाटक को संभालेंगे दुल्हाजू साहब। दिन में सारे मोर्चों और तोपखाने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी, और रात के दौरान इन्हें सुंदर, मुंदर, काशीबाई, बख्शिन, जूही और मोतीबाई संभालेंगी। फिर रणभेरी बजने लगी। तात्या टोपे और नाना साहब ने अंग्रेजी फौजों से लोहा लिया। आरा बिहार में जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह ने युद्ध का घोष किया। फैजाबाद ने ललकारा, बेदखल कर दो इन जालिम फिरंगियों को, आजादी की ये जंग सब की है। मैं मौलवी हूं, लेकिन मैं कहता हूं, अपने अपने दीन और धर्म से ऊपर है अपने मुल्क और अपनी कौम की आजादी। और दिल्ली से शहंशाह बहादुर शाह ने आवाज दी, अब पूरा हिंदुस्तान एक जिंदा दिल कौम की तरह जाग उठा है। अब ना कोई हिंदू है ना मुसलमान, अब इस मुल्क का हर फर्जंद सिर्फ हिंदुस्तानी है, सिर्फ हिंदुस्तानी। लेकिन हमें मालूम है, फिरंगियों ने साजिश करके हमारे कुछ गद्दार मुल्ला मौलवियों, पाखंडी पंडो महंतों और खुद हमारे शाही खानदान के अमीर उम्रा लोगों को तोड़ लिया है। सैनिक कमांडर लॉरेंस और फाइनेंस कमिश्नर मार्टिन गिविंस ने इन गद्दारों के सामने तख्तो ताज, जायदाद और बेशकीमती खिलवतों जागीरों का लुकमा फेंका है। वक्त ने ताईद की। ग्वालियर ने लक्ष्मीबाई का साथ देने में गुरेज किया, पनाह देने से परहेज किया। कालपी बिठूर के एक कंपनी परस्त जागीरदार ने तात्या टोपे के साथ गद्दारी की, उसी तरह जैसे काबुल के मलिक जीवन उर्फ बख्तियार खां ने दारा शिकोह के साथ की थी। शहंशाह बहादुर शाह के एक सिपह सालार ने दिल्ली का कश्मीरी दरवाजा अंग्रेजी फौज के लिए खोल दिया। अवध में पुराने दुश्मनों और नाराज खानदानी उमराओं की मीटिंग मार्टिन गिबन्स की कोठी पर हुई। उसमें मुअत्तल नवाब अहमद अली खां, पुराने वजीर मुहम्मद इब्राहिम शरफुद्दौला के अलावा बुजुर्ग चचा साहब नवाब मिर्जा हुसैन खां भी शामिल रहे हैं। यही हिंदुस्तान के सामंतों, नवाबों और रियासतदारों का सबसे पतित रूप है। इन्हीं और इसी तरह के लोगों के चलते शहंशाह बहादुर शाह को हुमायूं के मकबरे से कैद किया गया। उन्हें जलावतनी देकर रंगून भेज दिया गया। बाबू कुंवर सिंह शहीद हुए। तात्या टोपे को फांसी पर लटका दिया गया। झांसी की रानी को ग्वालियर में अपना बलिदान देना पड़ा। बेगम हजरत महल और नाना साहब को नेपाल में शरण लेनी पड़ी। फिर उनका कुछ पता नहीं चला। हिंदुस्तान की 1857 की आजादी की लड़ाई खुद हिंदुस्तानियों के कारण पराजय में बदल गई। खुद बादशाह बहादुर शाह अपनी जान बचाने के लिए सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर पहुंचे। आजादी की जिस लड़ाई की कमान उन्होंने संभाली थी, उसे लेकर अब वो पछताते नजर आ रहे थे। असल में बादशाह बहादुर शाह शायर नहीं, कायर था। ये आप कैसे कह सकते हैं? अर्दली महमूद अली ने वक्त से पूछा। इसके लिए दरगाह निजामुद्दीन औलिया के सूफी संत दरवेश ख्वाजा हसन निजामी साहब से सब दरियाफ्त कर लो। वे तो यहीं हमारे साथ मौजूद हैं। अर्दली ने हसन निजामी साहब को पूछती आंखों से देखा। मैं बताता हूं, हसन निजामी साहब ने कहा। मेरी स्वर्गीय मां ने अपने पूज्य पिता हजरत शाह गुलाम हसन साहब से सुनी ये कहानी बताई थी कि जिस दिन बहादुर शाह दिल्ली के किले से निकले तो सीधे दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया में हाजिर हुए। मेरे नाना साहिब ने देखा कि वे मजार मुबारक में सिरहाने दरवाजे से टेक लगाए बैठे हैं। शहनशाह तीन वक्त से भूखे थे, उनकी सफेद दाढ़ी धूल और पसीने से अटी हुई थी। वे बोले, अब इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं कि मैं हिंदुस्तान के तख्त पर तैमूर की आखिरी निशानी हूं। मैं जानता था कि मेरठ के ये कमबख्त बागी सिपाही मुंहजोर हैं और उन पर यकीन करना गलती है। वे खुद भी डूबेंगे और मुझको भी ले डूबेंगे। आखिर वही हुआ और मैं किला छोड़कर चला आया हूं। और आप तीन वक्त से भूखे हैं, आप दो निवाला खाना तो खा लें। ठीक है, आपका एहसान जो आप ऐसा कहते हैं। दर्शन कर चुका, अमानत आपको सौंप दी। अब दो निवाले हजरत औलिया के लंगर से खा लूं तो हुमायूं के मकबरे में चला जाऊंगा। जो किस्मत में लिखा है वहां पूरा हो जाएगा। घर में सिर्फ बेसनी रोटी और सिरके की चटनी थी, बादशाह ने वही खाई। तीन वक्त के बाद पानी पिया, खुदा का शुक्र अदा किया। इसके बाद हुमायूं के मकबरे में जाकर गिरफ्तार हुए और रंगून भेज दिए गए। वक्त ने यह कहानी मुकम्मल की तो अर्दली ने चारों तरफ देखा। उसका अदीब फरार था। अर्दली ने आवाज लगाई, अदीब आलिया, आप कहां हैं? वक्त आपके इंतजार में खड़ा है। सन 1857 की आजादी की जंग शर्मनाक पराजय में बदल चुकी है। इतिहास रुका खड़ा है और आप नदारद हैं। अदीब आलिया, आप कहां गिरफ्तार हैं?